กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกในรายการธรรมรับอรุณที่เราจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นเวลาเปิดสถานีในทุกๆวันข้าพเจ้าก็จะนำเรื่องราวที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าปฏิบัติที่ข้าพเจ้าได้นำมาใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองนำมาแบ่งปันให้ข้อมูลสิ่งที่ได้มีการบอกการสอนกันเอาไว้แล้วเพื่อว่าคนที่ได้รับทราบข้อมูลนี้แล้วนำเข้าสู่จิตใจให้เกิดเป็นธรรมเป็นวินัยขึ้นในใจเราก็จะทำให้มีความเย็นใจความเย็นใจที่เกิดขึ้นนี้ก็จะทำให้มีวาจาที่ดีมีการกระทำทางกายที่ดีได้เราต้องการสิ่งที่เป็นมงคลในชีวิตไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนๆของวันช่วงเวลาไหนๆของปีก็ตามเราต้องการสิ่งที่เป็นมงคลสิ่งที่เป็นความดีความงามเราก็ทำสิ่งที่เป็นความดีความงามความสุขความสมหวังใดๆก็ให้เกิดขึ้นจากธรรมะความสุขที่เกิดขึ้นจากธรรมะนี้เป็นอากาลิโกด้วยเป็นสิ่งที่ไม่ประกอบด้วยการจะเป็นปีเก่าจะเป็นปีใหม่เรามีความสุขที่เกิดขึ้นจากธรรมะได้มีความเป็นมงคลที่เกิดขึ้นจากธรรมะที่เราทรงไว้ในจิตใจได้เราทรงธรรมะไว้ในจิตใจจะเป็นปีเก่าหรือปีใหม่ก็ตามทุกวันที่จิตใจเป็นอย่างนี้จิตใจนั้นสูงขึ้นดีขึ้นจิตใจที่สูงขึ้นดีขึ้นนั้นนำความมงคลนั่นเป็นความโชคดีเป็นความดีความงามที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราและในขั้นตอนกระบวนการการฟังการปฏิบัติธรรมะนี้แน่นอนบางทีก็จะมีข้อสงสัยหรือว่าสิ่งใดที่ยังมีข้อข้องใจสามารถติดต่อกับทางรายการได้และโดยเขียนเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ในทางอินเทอร์เน็ตหลายๆคนก็สะดวกทางนี้กว่าก็ไปที่ puredhamma.com puredhamma.com ส่วนในวันนี้ก็มีคำถามของทันตแพทย์หญิงพิมลที่ได้ส่งมาทางเว็บไซต์มาถามกันคุณพิมลถามมาที่เว็บไซต์ puredhamma.com อยู่หลายคำถามแต่คำถามแรกในที่นี้ก็ถามว่าถ้าเมื่อมีสิ่งมากระทบทำให้เกิดความทุกข์แล้วก็จะมีสัญญาสังขารและเวทนาเข้ามาคลุกเคล้าอยู่ในจิตพยายามที่จะรับรู้ความทุกข์แต่ยังปล่อยวางไม่เป็นจึงขอคำแนะนำในจุดที่จะปล่อยวางตรงนี้ให้ได้ทำความเข้าใจให้ถูกนิดหนึ่งว่าสิ่งที่มากระทบจิตใจของเราแล้วเนี่ยจะมีสัญญาสังขารแล้วก็เวทนาเข้ามาคลุกเคล้าในจิตลำดับขั้นมันเป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังก็ไอ้ความทุกข์นี่แหละมันเป็นสัญญาสังขารแล้วก็เวทนาแล้วไอ้ความทุกข์นี่แหละที่มันมาทำให้เราหนักเพราะมันเป็นของหนักของมันอยู่แล้วถูกไหมมันเป็นของหนักมันเป็นของที่เปลี่ยนแปลงมันเป็นของที่เป็นธรรมชาติของมันอย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์อย่างใดหนึ่งที่มาจากเสียงเป็นเรื่องราวเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เราได้เห็นทางทีวีหรือเป็นข่าวสารอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรารับรู้มาทางโทรศัพท์นั่นทั้งหมดนี้ก็คือขันธ์5หมดเลยนะขันธ์5มันอยู่ในนี้อยู่แล้วอย่างที่ข้าพเจ้าได้เคยอธิบายไปอยู่หลายๆครั้งว่าในความเกิดก็มีขันธ์5ในความแก่ก็มีขันธ์5ในความที่เราประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจนั่นก็มีขันธ์5อยู่ในนั้นพระพุทธเจ้าอธิบายแยกแยะเรื่องที่เป็นขันธ์5เนี่ยเพื่อที่จะอธิบายถึงความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็ยังไม่มีโทรศัพท์มือถือใครจะรู้ว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยจะนำความทุกข์มาให้ได้สมัยก่อนยังไม่มีเพราะฉะนั้นการที่จะบัญญัติธรรมประกาศธรรมะในลักษณะที่จะให้เป็นอาการลิโกที่จะมีลักษณะถูกต้องตรงจริงตลอดการเนี่ยก็จึงต้องมีการบัญญัติเรื่องขันธ์5นี้ขึ้นมาหรือการกําหนดบทเพียรชนะชนิดที่ให้มันมีความถูกต้องตลอดการซึ่งในเรื่องนี้ก็คือเรื่องของขันธ์ทั้ง5นะที่มันยังไม่เกิดขึ้นในสมัยโน้นแต่มันเกิดขึ้นแล้วในสมัยนี้มีโทรศัพท์มือถือมีทีวีมีวิทยุเหล่านี้เป็นต้นหรือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นตอนนี้แต่มันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก็คือขันธ์5ที่เป็นไปในอนาคตทั้งหมดน่ะมันเป็นความทุกข์ได้แต่ความทุกข์มันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วสิ่งที่ทําให้มันเข้ามาเกลือกกลั้วในจิตนี่คือประเด็น ธรรมชาติของความทุกข์มันเป็นอย่างนั้นของมันอยู่แล้วเนี่ยมันหนักอยู่แล้วมันไม่เที่ยงอยู่แล้วมันเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วมันมีความชั่วร้ายมันมีความไม่ดีอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วจึงเรียกว่าความทุกข์นะมันมีของมันอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ได้ทุกข์อยู่ทุกเรื่องนี่หินอยู่ตรงนู้นไกลๆนู่นก็เราไม่ได้ไปยกมันมันจะไปหนักได้ไงมันก็อยู่ของมันใช่ไหมแต่หินก้อนตรงนี้อยู่กับเราตรงนี้เรายกมันขึ้นมาเนี่ยก็รู้สึกหนักเพราะว่าเรายกมันขึ้นมาแต่หินก้อนโน้นเราไม่ได้ยกมันขึ้นมามันก็ไม่หนักไอ้ความทุกข์เรื่องนี้ที่เราไปติดยึดกับมันเนี่ยมันจึงหนักแต่ความทุกข์ของคนอื่นเราไม่เห็นแคร์เลยเด็กที่อยู่ในแอฟริกาก็มีความทุกข์มากๆไม่ได้กินข้าวกินข้าวสัปดาห์หนึ่งสองครั้งอย่างนี้ที่เราไม่ได้มีความทุกข์กับเด็กที่อยู่ในแอฟริกามากเท่าไหร่ทราบอยู่แต่ไม่ได้ทุกข์เดี๋ยวรู้ว่าเขาไม่ได้กินข้าวแต่พอก๋วยเตี๋ยวที่เราสั่งมามันมีเส้นผมปนอยู่นี่แม่มันทุกข์เหลือเกินทั้งที่มีข้าวจะกินในที่นี้เป็นก๋วยเตี๋ยวนะไม่ใช่ข้าวอย่าเพิ่งหิวแต่ว่าให้ฟังทำก่อนนะว่าความทุกข์นี้มันมีอยู่ทั่วไปหมดแต่มันมาเป็นปัญหาในชีวิตของเราเพราะเราไปยึดถือเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องวางไม่ใช่ความทุกข์ตามฝังเข้าใจให้ถูกสิ่งที่เราต้องวางคือความยึดถือเดี๋ยวฟังอีกครั้งหนึ่งนะเราไม่ได้ปล่อยวางความทุกข์นะฟังอีกครั้งหนึ่งเราปล่อยวางความยึดถือเพราะว่าทุกข์เป็นสภาพของมันเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะไปแก้ทุกข์ได้ไงอ่ะขอของที่ต้องแตกสลายเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาว่าอย่าเป็นอย่างนั้นเลยนั่นเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ขอของที่มีความตายมีความชิบหายมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาว่าอย่าให้มันตายอย่าให้มันชิบหายอย่าให้มันเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมที่ไม่มีใครในโลกนี้ไม่ว่าเทวดาเทพมารพรหมหรือใครๆในโลกแต่เป็นสิ่งที่เขาเหล่านั้นไม่อาจจะได้มันต้องเป็นของมันอย่างนั้นนี่เป็นสัจจะความจริงที่อยู่ในเรื่องของทุกขอริยสัจและความจริงอันประเสริฐเรื่องความทุกข์มันเป็นอย่างนี้แต่มันมารู้สึกหนักในตัวเราเฉพาะเรื่องนี้เรื่องนี้และเรื่องนั้นก็เพราะว่าในเรื่องนี้เรื่องนี้และเรื่องนั้นเราไปยึดถือในตรงนั้นแต่ตรงยึดถือนี่แหละที่เขาเรียกว่ามาคลุกเคล้ากลุ่มรุมเกลือกลั่วอยู่ในจิตของเราแต่ว่าเรื่องอื่นที่เราไม่ได้ไปยึดถือในสิ่งนั้นมันกลับไม่มาเป็นความทุกข์ของเรามันก็จึงไม่มีการคลุกคล้าวไม่มีการเกลือกลั่วไม่ได้มาถูกกลุ่มรุมอยู่ในจิตของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องวางคือความยึดถือแต่บุฟังนั่นไม่ใช่ความทุกข์แล้วเราจะวางความยึดถือได้ไงในวิธีการมีอยู่ศีลสมาธิปัญญาอันนี้คือพระพุทธเจ้าพูดไว้45ปีเลยนะข้าพเจ้ามาพูดประมาณสัก 4.5 วินาทีย่อลงเหลือตรงนี้นั่นคือศีลสมาธิปัญญาถ้าพูดขยายให้มากขึ้นไปก็อริยมรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิความเพียรเรามีไหมสติเราตั้งขึ้นได้หรือไม่ศีลเรารักษาอยู่หรือเปล่าเราทำความเข้าใจให้ถูกต้องนะว่าถ้าเผื่อว่าเราปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาไปไอ้ความยึดถือไม่ว่ามันจะไปอยู่ในเรื่องใดๆมันจะค่อยบางลงไปวางลงไปได้ซึ่งถ้าท่านผู้ฟังได้ฟังธรรมะไม่ว่าจะจากครูบาอาจารย์องค์ไหนหรือว่าฟังรายการธรรมารับรุ่นนี่อยู่ทุกวันเป็นประจำก็ตามไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์หรือว่าจากทางวิทยุหรือว่าจากทางซีดีก็ตามเนี่ยเรื่องราวที่ข้าพเจ้าพูดทั้งหมดอยู่ในทุกวันเลยก็จะไม่หนีจากเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเพราะว่าพูดนอกเหนือไปจากนี้ไม่ได้เลยเป็นพระเนี่ยนะพูดเรื่องอื่นนอกจากเรื่องศีลสมาธิปัญญาไม่ได้พูดเรื่องอื่นนอกจากเรื่องของวินัยเรื่องของธรรมะไม่ได้เลยอาจจะพูดด้วยการเล่าเรื่องนั้นอธิบายเรื่องนี้แต่ก็จะสามารถรวมลงตรงนี้ได้เราฟังไปเราทำความเข้าใจไปเนี่ยเราก็พอกพูนเพิ่มพูนกำลังจิตของเราแต่กำลังจิตในที่นี้ก็คือเรื่องของสมาธิเราฟังไปเราพิจารณาไปเราก็เพิ่มพูนพอกพูนเรื่องของปัญญาคือความคมในการที่เราจะใช้ตัดเจ้าตัณหาเจ้ากิเลสเนี่ยไม่ใช่ตัดความทุกข์นะความทุกข์เดี๋ยวมันก็เสื่อมเดี๋ยวมันก็แตกเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงไปมันอยู่ไม่นานหรอกแต่ตัณหาเนี่ยมันอยู่กับเรามาตลอดแล้วชั่วกาลนานจึงเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยมานมหนานักแล้วแล้วเราก็ถูกมันหลอกอยู่ถูกหลอกด้วยถูกปิดด้วยเราจึงไม่เห็นตัวมันเราคิดว่าปัญหานี่คือความทุกข์ปัญหาอยู่ข้างนอกปัญหาคือคนนั้นปัญหาคือคนโน้นแต่ว่ามองไม่เห็นตัณหาเพราะว่าอวิชชามันปิดเอาไว้เราจะเปิดออกคลี่ออกล้างมันออกขูดมันออกถูมันออกได้ก็นี่แหละศีลสมาธิปัญญาทั้งหมดอันนี้คือเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจตามนัยยะคำถามของธนแพทย์หญิงพิมลอีกคำถามหนึ่งที่คุณพิมลได้ถามมาก็คือวิธีการในการที่จะละนะทำสามประการที่เรียกว่าสักกายทิฏฐิศีลัพพตปรมาสแล้วก็วิจิกิจฉาสักกายทิฏฐิก็คือความสำคัญหมายความเห็นว่าตัวเราของเรา ม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดจากเหตุปัจจัยแต่ความเห็นอย่างนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิศีลปัตตปรมาก็คือการรูปคลำศีลและวัดอย่างปราศจากเหตุผลทำไม่ถูกต้องตามเหตุผลเข้าใจถึงความเป็นเหตุเป็นผลยังไม่ถูกนี่คือศีลปัตตปรมาในเรื่องของศีลเรื่องของการปฏิบัติแล้วอย่างที่3คือวิจิกิจฉาคือความลังเลความเคลือบแคลงจะละ3อย่างนี้ได้อย่างไรพระเจ้าเคยตรัสไว้ในอังคุตตรนิกายอันหนึ่งแต่บุคคลที่จะละทำ3ประการนี้ได้ก็จะต้องละการทำในใจโดยไม่แยบกายให้ได้ละการพัวพันอยู่ในทิฏฐิอันชั่วให้ได้ละความมีจิตหดหู่ให้ได้แต่ละ3อย่างนี้คือละการทำในใจโดยไม่แยบกายละการพัวพันอยู่ในทิฏฐิอันชั่วละความมีจิตหดหู่ได้ถึงจะละศีลปัตตปรมาสได้ละวิจิกิจฉาได้ละสักกายทิฏฐิได้เอาแล้วจะละไอ้เจ้าความทำในใจโดยไม่แยบกายได้ยังไงจะละการพัวพันอยู่ในทิฏฐิอันชั่วได้ยังไงจะละความมีจิตหดหู่ได้ยังไงก็ต้องละไอ้เจ้าความมีสติลืมหลงก็ต้องตั้งสติขึ้นไว้ละการปราศจากสัมปชัญญะก็ต้องเป็นผู้รู้ตัวรอบคอบในอิริยาบถต่างๆละความสายไปแห่งจิตก็ต้องทำจิตให้มันมีความตั้งมั่นอยู่พอสมควรแล้วเราจะละไอ้เจ้าความมีสติลืมหลงละความปราศจากสัมปชัญญะละความสายแห่งจิตได้ยังไงเอาก็จะต้องละความไม่อยากเห็นพระอริยเจ้าก่อนละความไม่อยากฟังธรรมของพระอริยเจ้าก่อนละความมีจิตที่เอาไปเกาะเกี่ยวด้วยละ3อย่างนี้แล้วถึงจะละเจ้าความมีสติลืมหลงเป็นต้นเหล่านั้นได้เอาแล้วจะละความไม่อยากเห็นพระอริยเจ้าไม่อยากฟังธรรมะของพระอริยเจ้าไม่มีจิตเข้าไปเกาะเกี่ยวได้อย่างไรเอาคุณก็ต้องละความฟุ้งซ่านละความไม่สํารวมละความทุศีลจะละความฟุ้งซ่านละความไม่สํารวมละความทุศีลได้ก็ต้องละความไม่มีศรัทธาละความไม่เป็นวัฏฏัญญูละความเกียจคร้านได้จะละความเกียจคร้านละความไม่มีศรัทธาพวกนี้ได้เนี่ยก็ต้องเลิกการเป็นคนว่ายากละเลิกการเป็นผู้มีมิจฉั่วเดี๋ยวจะเลิกการเป็นผู้ว่ายากไม่มีมิจฉั่วได้ต้องมีหิริโอตตัปปะต้องมีความไม่ประมาทแต่บุคคลที่มีหิริโอตตัปปะมีความไม่ประมาทแล้วมีความไม่ประมาทแล้วก็จะมาเอื้อเฟื้อในธรรมที่ควรเอื้อเฟื้อจะเป็นคนที่ว่าง่ายและจะเป็นคนที่มีมิตรดีพอเป็นคนที่เอื้อเฟื้อในธรรมที่คนเอื้อมีความว่าง่ายเป็นคนมีมิตรดีแล้วก็จะละความไม่มีศรัทธาได้เป็นผู้ที่มีศรัทธาได้เป็นผู้ที่ละความเกียจคร้านได้มีความเพียรในระดับหนึ่งเพื่อที่จะทำกุศลและทำให้เกิดขึ้นล่ะแต่พอมีความเพียรในระดับหนึ่งที่จะเริ่มทำกุศลและทำให้เกิดขึ้นมีศรัทธาแล้วก็สามารถที่จะละความไม่สมรวมละความทุศีลละความฟุ้งซ่านชนิดที่เป็นอกุศลธรรมได้พอละ3อย่างนี้ได้ก็สามารถที่ทำให้มีความอยากเห็นพระอริยเจ้าอยากฟังธรรมะของพระอริยเจ้าละความเป็นผู้ที่มีจิตเข้าไปในเกาะเกี่ยวในเรื่องของสิ่งที่เป็นกามได้พอเป็นผู้ที่อยากเห็นพระอริยเจ้าอยากฟังธรรมของพระอริยเจ้าก็จะมีสติตั้งขึ้นได้มีสัมปชัญญะละความสายแห่งจิตได้มีสติตั้งขึ้นได้มีสัมปชัญญะละความสายแห่งจิตได้ก็จะสามารถทำในใจโดยแยบคายได้มีการทำในใจโดยแยบคายไม่ไปพัวพันอยู่ในทิฏฐิอันชั่วมีจิตไม่หดหู่แล้วก็สามารถที่จะละศีลปัตตปรมาสได้ละวิจิกิจฉาได้ละสักกายทิฏฐิได้ละ3อย่างนี้นะท่านฟังศีลปัตตปรมาสวิจิกิจฉาแล้วก็สักกายทิฏฐิได้เนี่ยก็สามารถที่จะละราคะละโทสะแล้วก็ละโมหะได้คนที่ละราคะละโทสะละโมหะได้เนี่ยก็จะทำให้ความเกิดความแก่ความตายเนี่ยละได้ก็ละทุกข์ได้นั่นเองเนี่ยนี่ดีมากเลยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นธรรม3อย่างที่เกื้อกูลกันไปแล้วก็มูลตรงนี้ก็อยู่ในพระไตรปิฎกอยู่แล้วในอังคุตตรนิกายเพราะฉะนั้นการทำเป็นลำดับขั้นตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้ว่าการปฏิบัติในธรรมะในนี้เนี่ยเป็นไปตามขั้นตามตอนเป็นไปตามลำดับขั้นลำดับขั้นนี้อาจจะเร็วหรืออาจจะช้าก็อยู่ที่ความเพียรของเราอยู่ที่ความเพียรความพยายามความศรัทธาความมั่นใจของเราในการที่จะปฏิบัติตามเรื่องของศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาคำถามถัดมาของคุณพิมลก็ถามเรื่องของการคิดปรุงแต่งกับความคิดฟุ้งซ่านในนิวรณ์5เนี่ยมันต่างกันอย่างไรแล้วก็เรื่องของการฟังธรรมในการคิดวิเคราะห์ไปในขณะฟังธรรมเนี่ยเป็นการปรุงแต่งหรือไม่ทั้งหมดในโลกนี้ท่านผู้ฟังเป็นการปรุงแต่งทั้งสิ้นเลยสติก็เป็นการปรุงแต่งจิตที่ไปรับรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็ไปปรุงแต่งสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาเรารักษาศีลก็นี่ก็เป็นการปรุงแต่งเรามาคิดวิเคราะห์ในเรื่องของการเป็นอสุภะอันนี้ก็เป็นสัญญาคุณคิดจากกระดูกมาเป็นเอ็นมาเป็นหนัง มันก็มีการปรุงแต่งเปลี่ยนจากเอ็นจากหนังเป็นกระดูกก็สัญญาแบบหนึ่งก็เปลี่ยนเป็นสัญญาอีกแบบหนึ่งอันนี้เป็นการปรุงแต่งทั้งสิ้นเลยเราจึงต้องแยกตรงนี้ก่อนว่าการปรุงแต่งแบบไหนเนี่ยที่เป็นไปเพื่อความยึดถืออันนั้นก็เรียกว่าเป็นทุกข์แต่การปรุงแต่งแบบไหนที่เป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมนิพพานอันนั้นก็จัดอยู่ในมรรคนะคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยตัมบูฟังเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันนะมีคุณสมบัติเป็นความทุกข์เหมือนกันแต่ทำไมพระพุทธเจ้าไม่ได้จัดอยู่ในเรื่องของความทุกข์แต่มาจัดอยู่ในหมวดของมรรคเพราะว่ามันทำให้เกิดความนายความคลายกำหนัดความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานเพราะฉะนั้นไอ้การที่เราคิดวิเคราะห์ในขณะฟังธรรมเนี่ยมันไม่เกิดความนายคลายกำหนัดรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานหรือไม่ถ้าเป็นอันนั้นเขาไม่ได้เรียกว่าเป็นทุกข์หรอกอันนั้นก็เรียกว่าปฏิบัติถูกแล้วอันนั้นก็เรียกว่ามีการใคร่ครวญอันนั้นก็เรียกว่าเป็นโยนิโสมนสิการแต่พอเรามีโยนิโสมนสิการก็อย่างที่พูดเมื่อสักครู่นี้ก็สามารถที่จะละศีลปัตตปรมาสได้ละวิจิกิจฉาได้และเจ้าสักยะทิฏฐิได้ในการใคร่ครวญอย่างเป็นระบบตามเรื่องของอริยสัจ4นั่นคือการโยนิโสมนสิการในการคิดวิเคราะห์ตรงนี้ก็คือตรงนั้นล่ะแล้วมันต่างกับคิดเอาเองยังไงต่างกับที่มันจะทำให้เกิดความยึดถืออย่างไรแต่มันต่างกันตรงที่ว่าจิตมีสมาธิหรือไม่ในความคิดนึกปรุงแต่งที่เป็นไปเพื่อความทุกข์ก็คือคุณจะไม่เห็นตามที่เป็นจริงนั่นคือลักษณะของความฟุ้งซ่านล่ะเพราะจิตไม่เป็นสมาธิแต่การคิดพิจารณาในลักษณะที่ทำให้เกิดเห็นตามจริงอันนี้จิตต้องเป็นสมาธิเพราะนั้นความแตกต่างก็มันก็มีแต่คือถ้าจิตไม่เป็นสมาธิแล้วมันก็จะเป็นความฟุ้งซ่านแต่ถ้าจิตเป็นสมาธิแล้วความฟุ้งซ่านไม่เกิดแล้วความคิดนึกตรงนั้นคืออะไรนั่นคือโยนิโสมนสิการในการพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงการพิจารณาเป็นของไม่สวยงามหรือความพิจารณาว่าเป็นของที่ไม่น่ายินดีในสิ่งต่างๆในการคิดพิจารณาตรงนั้นอาศัยสมาธิที่เกิดขึ้นจะไม่ใช่ความฟุ้งซ่านเพราะเป็นการคิดนึกปรุงแต่งในลักษณะจะไม่เกิดความคลายกำหนัดความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและความเย็นได้ซึ่งกรณีของคนที่มีข้อปฏิบัติอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยมีความมั่นใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วเนี่ยตอนนั้นเขาจะไม่เรียกว่าวิจิกิจฉาเพราะว่าวิจิกิจฉาเนี่ยถ้าเราแปลให้ถูกเนี่ยหมายถึงความเคลือบแคลงความลังเลความไม่ลงใจความเคลือบแคลงความลังเลความไม่ลงใจก็เป็นผลของความที่ไม่มีความมั่นใจไม่มีความเชื่อใจไม่มีความลงใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเรามีความเชื่อใจมั่นใจลงใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจนสามารถทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้วิจิกิจฉานี่จะไม่เกิดขึ้นแต่คำถามข้อสงสัยในบางเรื่องในบางประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติและข้อวัดต่างๆอาจจะต้องมีการถามบ้างอย่างพระอรหันต์เขาจากอาวาสหนึ่งไปอีกอาวาสหนึ่งเขาก็มีข้อสงสัยว่าเอ๊ะวัดนี้บิณฑบาตกี่โมงมาทำข้อวัดกี่โมงเขาก็ต้องถามกันน่ะการถามเพราะความสงสัยตรงนี้นะมันไม่ใช่เป็นวิจิกิจฉาแต่มันก็มีได้เพราะข้อวัดปฏิบัติที่เป็นไปเรื่องของทางกายทางวาจาบ้างหรือข้อวัดปฏิบัติที่เป็นไปเรื่องของศีลสมาธิปัญญาบ้างอันนี้มีได้แต่ถ้าจิตใจของเรามีความมั่นใจมีความศรัทธาเต็มที่แล้วในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรื่องคำถามต่างๆอันนี้ไม่ใช่วิจิกิจฉาหรอกแต่เป็นความสงสัยที่เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นคำแปลที่ถูกต้องของวิจิกิจฉาเนี่ยก็ไม่ควรจะแปลว่าสงสัยแต่ควรจะแปลว่าเคลือบแคลงเอาคำว่าสงสัยออกไปซะในเลยแต่คำว่าเคลือบแคลงเห็นแย้งนั่นจะเป็นความหมายที่ถูกต้องของคำว่าวิจิกิจฉาแล้วคุณพิมลก็ยังถามมาในที่นี้อีกว่าการโอนบุญของเรานั้นถ้าเราคิดในใจเพื่อที่จะโอนบุญไปให้ผู้อื่นเนี่ยจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่เป็นการคิดปรุงแต่งหรือไม่เรื่องของบุญเป็นเรื่องการปรุงแต่งแน่นอนในที่ข้าพเจ้าได้บอกบุญบาปเป็นเรื่องการปรุงแต่งทั้งสิ้นเป็นสิ่งที่เป็นสังคตธรรมนั่นเป็นสิ่งที่มีการปรุงแต่งมีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาแล้วก็เรื่องผลของกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่แหมเป็นอจินไตยนะคือถ้าคิดใคร่ครวญไปแล้วมันจะเป็นบ้าเปล่าๆว่ามันจะทําได้หรือไม่ได้จริงหรือคนหนึ่งบอกว่าทําได้คนหนึ่งบอกว่าทําไม่ได้คือถ้าคนคิดว่าทําไม่ได้แล้วไม่ทํามันก็คือไม่ได้แต่ถ้าคนคิดว่าน่าจะทําได้แล้วลองทําดูอันนี้ก็ทําได้แต่เพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าสมมุติว่าถ้าทําไม่ได้จริงๆถ้าทําไม่ได้จริงๆแล้วเราคิดนึกในการที่จะแบ่งส่วนบุญส่วนกุศลที่เรามีเนี่ยให้คนอื่นเนี่ยความคิดนึกตรงเนี้ยเป็นจิตใจที่ดีนะเป็นการให้ปันเป็นการให้ปันเป็นสิ่งดีถึงแม้ว่ามันจะทําไม่ได้ก็ตามแต่จิตใจที่เราเป็นอย่างนี้เราคิดไปอย่างนี้ก็ดีแล้วถ้ามันทําได้จริงๆมันก็ดีทั้งสองฝ่ายเพราะว่าตัวเราก็ได้ด้วยตัวเขาก็ได้ด้วยเพราะงั้นการคิดนึกการให้ปันตรงนี้แต่ไม่ว่าจะทําได้จริงหรือทําไม่ได้จริงก็ตามมันก็ดีอยู่แล้วข้าพเจ้าก็เห็นด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ควรทํานอกจากนี้คุณพิมลยังถามเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติมาด้วย แต่ว่าในขณะที่จิตเรามีความคิดหรือว่ามีความรู้สึกหรือว่าเจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเราควรจะเอาจิตของเราเข้าไปตามรู้อยู่เฉยๆแล้วก็ปล่อยให้มันดับไปเองไม่ต้องทำอะไรหรือว่าควรจะคิดเห็นว่าให้มันเป็นอนัตตาแต่บังคับไม่ได้เกิดไม่ได้หรือว่าควรที่จะเบี่ยงเบนไปในการรับรู้เรื่องอื่นไปเลยเช่นไปรู้ลมหายใจไปเลยอย่างนี้เรายังมีความสงสัยว่าการที่เราไปตามรู้ดูจิตอย่างเดียวเนี่ยมันจะทำให้เกิดปัญญาได้อย่างไรเพราะมันไม่ได้คิดอะไรเราทําความเข้าใจตรงนี้นิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของคําว่าการรู้นะซึ่งพอแปลเป็นภาษาไทยแล้วมันก็จะงงๆนิดหนึ่งนะว่าเอ๊ะเรารู้นี่หมายถึงรู้สึกหรือว่ารู้ตัวหรือว่าระลึกรู้หรือว่าอะไรกันแน่แต่ซึ่งถ้าเราพูดถึงวิญญาณนั่นหมายถึงการรับรู้แต่การรับรู้ในที่นี้ก็คือคุณเข้าไปรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่คนชั่วคนดีเขาก็รับรู้ดังนั้นคุณดูทีวีหรือกินเหล้าหรือกินอาหารแต่คุณก็รับรู้ได้ตรงนี้มันเป็นเรื่องของวิญญาณอันนี้ต้องรู้อยู่แล้วนะรู้อันที่สองที่เราต้องให้ชัดเจนนิดหนึ่งว่าอะไรที่ว่ารู้รู้เนี่ยนั่นคือการระลึกรู้อันแรกคือการรับรู้นะภาษาที่พระพุทธเจ้าใช้เรียกว่าวิญญาณอันที่สองรู้ที่เราพูดถึงนี้นั่นคือการระลึกรู้อันนี้คือมีสติแต่การระลึกรู้ไม่ใช่ตามรู้นะไม่ได้ตามเราไม่ได้ตามอะไรแต่บุฟังเพราะถ้าตามแล้วบางทีมันมึนเราไม่ต้องไปตามรู้อันนี้รู้อันนั้นไม่ใช่อย่างนั้นแต่คือไม่ได้ตามไปตามวิญญาณไปวิญญาณจะไปรับรู้อะไรทุกคนก็ตามวิญญาณไปไม่ใช่อย่างนั้นแต่ให้เป็นผู้ที่มีสตินะคือการระลึกรู้การมีสติอยู่ในการระลึกรู้เนี่ยเป็นอย่างไรเอาคุณจะตั้งไว้ที่กายก็ได้เช่นในกรณีนี้คือเรามารู้ลมหายใจในขณะที่เรารู้ลมหายใจอาจจะมีความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเราก็อย่าให้วิญญาณของเราเนี่ยคือการรับรู้ของเรานะอย่าให้ออกจากการระลึกรู้นั่นคือลมหายใจนี่คือถ้าเราพูดถึงกายนั่นก็คืออาจจะมีความคิดนึกอะไรบ้างแต่ว่าอย่าลืมลมหายใจนั่นมันคิดนึกไปพร้อมกันได้ก็รู้ลมหายใจคือบางทีความคิดนึกเนี่ยมันจะดึงวิญญาณคือการรับรู้ของเรานะความคิดนึกนะจะดึงวิญญาณคือการรับรู้ของเราให้ออกจากการระลึกรู้อยู่ในลมหายใจไปอีกครั้งหนึ่งนะความคิดนึกบางทีมันดึงวิญญาณคือจิตของเราให้ลืมลมหายใจคือเผลอสตินั่นเองคือเผลอจากการระลึกรู้แต่สติดีไหมดีวิญญาณเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วถ้าวิญญาณมาอยู่กับลมหายใจนี่เป็นสติตั้งขึ้นทันทีอันนี้คือเรื่องของกายนั่นถ้าเราใช้กายนั่นคือความคิดนึกบางทีมันก็ไม่ดีก็มีนะความคิดนึกที่เป็นไปในทางชั่วทางบาปการพยาบาทเบียดเบียนนั่นมันก็พยายามจะดึงจิตของเราไปอย่างที่ว่าอันนี้คือถ้าเราใช้กายตั้งไว้อันนี้ก็สามารถทําได้หรือถ้าเราใช้ธรรมะนะถ้าเห็นธรรมในธรรมนี่แหละเป็นยังไงแต่ก็คือความคิดนั่นแหละความคิดนึกเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องในอดีตที่เราเคยประสบความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งมาแต่ถ้าเราเห็นธรรมในสิ่งที่เป็นความคิดนั้นเห็นว่าเอ้ยมันไม่เที่ยงแฮะเห็นว่าเอ้ยมันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยแฮะเห็นว่าเอ้ยมันเป็นอนัตตาแฮะการเห็นตรงนี้ก็เรียกเห็นธรรมในธรรมเป็นสติได้ไหมได้แน่นอนคุณอาจจะไม่รู้ลมหายใจตรงนั้นก็ได้แต่เห็นถึงความไม่เที่ยงของมันหรือว่าเรื่องความคิดในทางการพยาบาทเบียดเบียนบางทีเกิดขึ้นนิวรณ์เกิดขึ้นแต่นิวรณ์เกิดขึ้นแล้วคุณเห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรละตั้งสติขึ้นเอาไว้อันนี้ก็จะว่าเห็นธรรมในธรรมอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยก็ยังเห็นนิวรณ์ได้เห็นธรรมในนิวรณ์ได้ว่าเป็นสิ่งที่ควรละเห็นธรรมในเรื่องของตัณหาได้ว่าเป็นอกุศลธรรมเป็นสิ่งที่ควรละอันนี้ก็ชื่อว่าเห็นธรรมได้เห็นตรงนี้คืออะไรเห็นตรงนี้คืออะไรก็คือรู้นั่นแหละรู้อะไรระลึกรู้ไงระลึกรู้นี่คืออะไรก็สติไงสติได้อะไรก็คือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนั่นเองเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เราตั้งจิตแบบไหนเรื่องของการกําหนดบทเพียรชนะนี่ก็สําคัญท่านผู้ฟังเพราะบางทีภาษาไทยแปลมาแล้วเนี่ยเราเข้าใจความหมายคลาดเคลื่อนไปจากคําที่พระพุทธเจ้าต้องการหมายถึงแต่ซึ่งคําว่ารู้เนี่ยภาษาไทยนี่นะโอ้เอามาใช้รู้สึกคือเวทนาก็จะคําว่ารู้ระลึกรู้คือสติก็ใช้คำว่ารู้นะรับรู้คือวิญญาณก็ใช้คำว่ารู้ความเห็นชอบคือสัมมาทิฏฐิบางทีก็ใช้คำว่ารู้เหมือนกันนะรู้ในเรื่องอริยสัจ4อย่างนี้ก็ใช้คำว่ารู้นะคือญาณเนี่ยคือความรู้ก็ใช้คำว่ารู้นะมันเลยงงๆนิดหนึ่งว่าไอ้ที่ว่ารู้รู้รู้แล้วก็ไปตามรู้ด้วยเนี่ยมันรู้ตัวไหนกันแน่ไล่ชัดเจนว่าให้เรามีสตินะคือระลึกรู้เรามีสตินะมีสติสติตั้งอยู่ที่ไหนในกายก็ได้คือลมหายใจก็ได้สติตั้งอยู่ที่ไหนได้อีกก็ในขณะที่เรามีลมหายใจเราอาจจะเห็นธรรมในสิ่งที่เราไปมีความคิดนึกตรงนั้นก็ได้ ก็เห็นตามได้ก็มีสติได้แล้วก็ทำความเห็นให้ถูกต้องได้นี่เป็นความรู้เป็นญาณขึ้นมาเป็นความรู้เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องถ้าเรากำหนดบทเพียรชนะให้เนียบนิดหนึ่งความชัดเจนของเราจะมีเพิ่มขึ้นได้อันนี้ไม่ใช่เป็นวิจิกิจฉาหรอกแต่เป็นการเรียนรู้เป็นการใส่ใจในการปฏิบัตินั่นก็เรียกว่ามีความเป็นพหูสูตรนั่นคือผู้ที่จะทำธรรมะที่เราทราบมารู้มาเรียนมาเนี่ยคือเราทราบข้อมูลต่างๆมาใช่ไหมเราทราบข้อมูลต่างๆมาต้องการย่อยออกมาเป็นความรู้นั่นคือระดับของความรู้มันก็มีอยู่3ขั้นนะขั้นแรกเป็นข้อมูลที่คุณอ่านมาศึกษามาเรียนมาอันนี้เป็นข้อมูลเฉยๆพอเรามาใคร่ครวญพิจารณาแล้วถึงความเป็นเหตุเป็นผลของมันจึงเป็นความรู้ขึ้นมาเป็นความรู้ขึ้นมาแล้วเอาไปใช้ตัดกิเลสใช้ตัดตัณหาใช้ละอวิชชาจึงเป็นปัญญาขึ้นมาได้เพราะงั้นการที่จะฝึกตัวเองให้มีความชัดเจนจากเรื่องข้อมูลมาเป็นความรู้ฝึกตัวเองให้มีความชัดเจนจากเรื่องความรู้มันเป็นปัญญาได้เนี่ยอาจจะมีคำถามที่จะต้องไขข้อข้องใจบ้างอันนี้ก็มีได้ด้วยความศรัทธาที่เรามีในคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้สามารถทำได้และในคำถามของคุณพิมลในข้อสุดท้ายตรงนี้ที่ถามถึงว่าเราจะเบี่ยงเบนการรับรู้ของเราเวลาที่เราเจอภาษาใดๆเนี่ยไปที่ลมหายใจหรือว่าเห็นความไม่เที่ยงของมันอันนี้ได้ทั้งนั้นเราเป็นเรื่องของกายหรือเป็นเรื่องของธรรมก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ฝึกสตินะให้มันเกิดขึ้นตรงไหนที่สติเราจะตั้งขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลมหายใจหรือว่าเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งนั้นเราฝึกให้ตั้งขึ้นให้ได้เลยซึ่งการฝึกตรงนี้อาจจะฝึกที่บ้านก็ได้อาจจะฝึกที่วัดก็ได้แต่ฟังธรรมะพิจารณาไปก็ได้เหมือนกันคนฟังธรรมะใคร่ครวญไปจิตมีปีติมีสุขแล้วเกิดการรู้การเห็นตามที่เป็นจริงตรงนี้เกิดขึ้นได้หรือว่าคุณจะสวดมนต์ก็ได้แต่นี้การฝึกเป็นขั้นเป็นตอนเป็นรูปแบบอย่างนี้บางทีมันก็ต้องมีการบอกการสอนหรือการฝึกปฏิบัติที่เป็นรูปแบบบ้างซึ่งการฝึกในการที่จะอยู่หลีกเร้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรทำเพิ่มเติมนั่นคือการปฏิบัติเนี่ยเราทำได้ทุกที่อยู่แล้วไม่ว่าจะอยู่บ้านอยู่โรงเรียนอยู่ที่ทำงานหรืออยู่ที่วัดแต่ว่าการหลีกเร้นนั้นจะเป็นสิ่งที่ควรทำเพิ่มเติมคือถ้าบอกว่าเราบางครั้งมาฝึกในการที่จะอยู่ไม่คลุกคลีกันอยู่ในความสงบเงียบแต่ความรู้ความเห็นมันอาจจะแจ่มแจ้งได้มากขึ้นแต่ถ้าท่านฟังยังมีคำถามหรือว่าข้อสงสัยในเรื่องใดๆก็สามารถติดต่อกับทางรายการได้ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ในตอนต้นรายการและในวันนี้เป็นวันสิ้นปีท่านผู้ฟังสิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าอยากจะฝากไว้กับท่านผู้ฟังก็คือว่าเราอยู่ในกระแสของโลกเราอยู่ในกระแสของตัณหาที่มีกระแสกันโชคแรงบางทีเราก็ต้องรู้จักระวังตัวบ้างในการที่เราจะไปเลี้ยงฉลองหรืองานฉลองใดๆอย่างใดอย่างหนึ่งก็ขอให้ตั้งอยู่ในศีลศีล5ข้อไม่ได้ก็ขอสัก7ข้อ5ข้อไม่ได้ขอ7ข้อได้ไงก็เปลี่ยนข้อ5เนี่ยให้เป็นการที่ไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดรักษาศีลตั้งสติของเราให้ดีอย่างน้อยเรื่องของสัมมาวาจาเรื่องของการไม่ลักขโมยไม่ฆ่าสัตว์ไม่ประพฤติผิดในกามก็ขอให้ทำให้ได้ตั้งขึ้นให้ได้และในขณะเดียวกันเราก็ควรจะมาใคร่ควรพิจารณาว่าในรอบปีที่ผ่านมาเรามีเรื่องราวใดๆที่ได้ทำไปประพฤติไปดีบ้างไม่ดีบ้างทุกคนก็มีมากน้อยต่างกันไปเรามาใคร่ควรพิจารณาดูให้เห็นว่าสิ่งใดดีเราก็ทำเพิ่มเติมสิ่งใดไม่ดีเราก็ละมันเสียนั่นนี่จะเป็นบุญเป็นกุศลที่เกิดขึ้นกับเราต่อไปเป็นทานที่ทำให้ปีหน้าที่จะมาถึงนี้เป็นปีที่ดีเป็นปีที่เป็นมงคลได้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเจริญพร